Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Merhaba. Evet, bugün şiddet üzerine sen de yazmışsın. Şiddet karşıtlığı. Evet. Bunun üzerinde biraz konuşmak tam da yani her zaman Türkiye'de özellikle dünyada da ama özellikle Türkiye'de de her zaman gündemde olan bu konu şimdi alev alev artık yani. Evet yani ciddi bir kafa karışıklığı, daha doğrusu bir kavram kargaşası da var. Biraz bilinçli yaratılan bir kargaşa bu. Yani şiddetin hangi şartlarda nasıl meşru olduğu tartışması modern dünyanın en önemli konularından biri. Yazıda da belirttim. Yani şiddet kullanma yetkisinin devlete bir teker olarak verilmesiyle birlikte şiddet, toplumdan gelecek şiddet eylemlerinin ya da belli hareketlerin şiddet yöntemlerini kullanmalarının ne kadar meşru olacağı hep tartışılmıştır. Şimdi ben bir defa hani haklı savaş, haklı şiddet, isyan ne zaman meşrudur, hangi şartlarda şiddet kullanabilir tartışmasına girmek istemedim burada. Bambaşka bir tartışma bu. Çok fazla boyutu var. Ama bir yanlış tespit ya da bir hareket noktasında bir sıkıntı bulduğum bir mesele var. O da şu. Türkiye'de çok yaygın bir silahlı isyan hareketi var. Bu hareket ortaya çıktıktan sonra şiddet karşıtlığını nasıl tartışacağız? Mesela isyan etmemeliydiler, silaha başvurmamalıydılar diye başlayan bir tartışma ne kadar anlamlıdır? Yani PKK'nın şiddeti hiçbir şekilde meşru değildir deyip kestirip atarsanız aslında mevcut soruna dair fazla bir şey söylememiş olursunuz. Çünkü bir taraftan bakıp bu meşru olup olmama meselesini çözmeye ya da onun o değerlendirmeyi yapma hakkını kendinizde görmeye başladığınız anda onun kendisini meşru ettiği, meşrulaştırdığı toplumsal zemini ve kitleyi bir şekilde göz ardı etmiş olur. Onlarla ilgili de kendi hükmünüzü kendiniz vermiş olursunuz. Şimdi bu tür durumlarda genellikle isyan hareketlerinin ya da bu tür silahlı örgütlerin varlığı, devamı o aldıkları toplumsal desteğe bağlıdır. Ya da toplumsal destek almalarına bağlıdır. Kendi kitlelerinden veya toplumun genelinden destek almaları halinde ayakta kalabilirler. Bu destek meşruiyet sorununu ortadan kaldırmıyor. Yani sadece toplumsal destek almış olmak şiddeti tek başına meşrulaştırmıyor. Ama şiddet sorununu da sadece buradan hareketle tartışmak sorunlara herhangi bir katkı getirmiyor. En azından çok az bir katkı getiriyor diyebiliriz. Bilmem karmaşık mı oldu? Yani yok artık, hayır tabii. Şimdi çok sık rastladığımız bir tespitti. İşte Kürt sorunu şiddetsiz de bugün tartışılabilirdi PKK olmasaydı. Ya da işte bir başka sonucu var tabii hani bu meşruiyet tartışmasının. PKK'ya tek taraflı silahları bırak çağrısı yapılması. Yani işte şiddetle hiçbir sonuç elde edemezsin. Şiddet zaten meşru değildir. Silahları bırak. Şimdi bu çağrının da bana göre bir anlamı var ama bir karşılığı yok. Yani ben de böyle bir çağrı yapabilirim. Bu çağrıya imza attığım da oldu zaten bu tür çağrılara. Bildiriler yayınladık bu şekilde. Evet. Ama görüyoruz ki bir karşılığı yok. Aslında karşılığı olması da çok çok zor. Neden? Çünkü bu tür hareketler ortaya çıktıktan sonra eğer toplumsal destek de bulabiliyorlarsa ve siyasal bir organizasyon da oluşturabiliyorlarsa, yani geniş bir siyasi faaliyet çevresi de yaratabiliyorlarsa öyle hadi gel çabuk silah bırak, senin yaptığın yanlıştır, meşru değildir demekle onları silahtan arındıramıyorsunuz. Asıl gelmek istediğim yer şurasıydı. Ne kadar gelebildim bilmiyorum. Zaten bir keşe yazısında o kadar kolay olmuyor. Eğer silahlar patlamamışsa henüz, silahların patlamasını önlemek lazım. Barışçılık veya şiddet karşıtlığı bunu gerektirir. Yine kavrama çok fazla giremedik. Pasifizmden başladım. Hani pasifizm pasiden geliyor. Yani Latince barış kelimesinden geliyor. İşte barışı sevmek, barış taraftarı olmak anlamına geliyor. Sonra da işte şiddet karşıtlığıyla, savaş karşıtlığıyla daha çok ifade edilir oldu. Şiddet karşıtı olmak ya da barış savunucusu olmak, toplumsal sorunların şiddetsiz çözümü için uğraşmayı gerektirir. Kürt sorununun şiddetsiz çözümü için bu toplumda neler yapılıp neler yapılamadığı ayrıca tartışabilir. Geçelim, yine o geçmişe dönük spekülatif meşruiyet tartışmasına düşmüş olacağız. Ama çıkmış ortaya ve büyümüş, gelmiş, önümüzde duruyor. Böyle bir zamanda şiddet karşıtı olmak, bu sorunun şiddet dışı yöntemlerle çözülmesini savunmaktan geçer diyorum ben. Şimdi bir başka kafa karışıklığı olan nokta, efendim devlet operasyonları nasıl durdurur? Devlet şiddet tekelini meşru olarak elinde bulunduruyor, o bir devlettir. Ve kendi toprakları içinde bir başka silahlı gücün varlığına asla müsamaha edemez. Bir silahlı güç varsa, başka bir silahlı güç varsa kendi topraklarında, ona karşı da elbette şiddet kullanır. Bu da çok tipik bir modern devleti kollayan bakış açısıdır. Yani modern devletin varoluş şeklini sorunsuz gören, kendi başına tartışma dışı gören bir bakıştır. Bunu da yanlış buluyorum. Çünkü devletin şiddet kullanma konusunda sahip olduğu yetkinin meşruiyeti, toplumda herkesin güvenliğini eşit bir şekilde sağlama ve herkesin haklarının korunması için gerekli hukuk düzenini sürdürmek amacına yöneliktir. Eğer hani hak ve özgürlükler, eşitlik ve benzeri konularda bir sıkıntılar varsa, şiddet tekeli o sıkıntıların giderilmesi için ayağa kalkan, talepte bulunan insanlara yönelik baskının ve sindirmenin aracı olarak kullanılırsa meşruluğunu yitirir. Teorisi de budur aslında. Bakın, meşru olarak şiddeti kullanma yetkisi devlette diyoruz ya, modern devlet böyle bir şey. Bunun teorisini Thomas Hobbes bile bu yetkinin ancak belli şartlarla devlete verildiğini hani kurgulamıştır kendi kitabında. Öyle hani ben devletim, kim işte bana itiraz ederse ben de şiddetle kafasına bindiririm ya da kafasına binerim gibi bir anlayış o en otoriter kurguya sahip olan yazarda bile yoktur. Thomas Hobbes'ta bile yoktur. Şimdi kaldı ki eğer sorunlar daha karmaşıksa, mesela Kürt sorunu gibi böyle kitlesel desteğe sahip isyan hareketinin olduğu bir mesele varsa, burada artık o sanki hani her şey güllük gülistanlıkmış gibi düşünüp devletin burada asayiş işlevini yerine getirircesine hareket ettiğini varsaymak yanlıştır artık. Yani Kürt sorununa karşı devletin yapabileceği şey modern devlettir. Asayiş hizmetlerini, asayiş görevini sürdürecektir, operasyon yapacaktır deyip kestirip atamazsınız. Böyle şiddeti bitiremezsiniz. Şiddet karşıtı böyle olunmuyor. Devlete bu konuda şiddeti bütün yöntemleriyle devreye sokması için akıl veren, bu tür politikalar ortaya çıktığında onları meşrulaştırmak için yazıp çizen hiç kimse burada barış savunucusu değildir. Şiddet karşıtı da değildir. Tam tersine şiddetten iki kat sorumludur. bir Kürt sorununda şiddetin sona ermesi için gerekli başka, yani şiddetin nedenlerini, ortaya çıkış nedenlerini dönüştürecek bir konsepti savunmadığı için şiddet karşıtı değildir. İki, böyle bir isyan hareketinin şiddet dışı yollarla dönüştürülmesini savunmadığı için şiddetin daha da büyümesine katkıda bulunmaktadır. O nedenle şiddet taraftarıdır. Şimdi bütün bunlar açıkça konuşulduğunda da bir öfke beliriyor hemen. Aman işte siz bilmem PKK terörünü meşrulaştırmak mı istiyorsunuz gibi. Tam da Amerika'da 11 Eylül'den sonra yapılan tartışmayı hatırlarsınız değil mi? Elbette. 11 Eylül'den sonra bizim gibi insanlar orada Bush yönetimine, neokonlara karşı, işte onların o hezeyanlarına karşı, ya durun bir tartışalım şu şiddetin nedenlerini, Amerika'ya yönelik öfkenin kökenlerini, dünyada bizlerin neler yaratıp neler bozduğumuzu bir konuşalım. Bu şiddet durup dururken ortaya çıkmadı. Evet. Susan Sontag mesela son derece radikal bir şekilde eleştirmişti ve büyük de ona da saldırılar olmuştu. Sadece o değil, Chomsky'lerden. Chomsky tabii. İlk açıklamayı Chomsky yapmış. Tabii yani Judith Butler'ın kitabı var, Kırılgan Hayat diye. Bütün bunları son derece güzel de anlatır orada. Şimdi şiddet taraftarlığı, şiddet karşıtlığı öyle... hani hegemonya kimdeyse onun belirlediği çizginin arkasından gitmekle halledilecek bir mesele değildir. Şimdi kalkıp bugün hükümet ve basının büyük bir kısmı işte hani şiddet ya da güvenlik politikalarında sonuna kadar gitmeye, işte operasyonlar, hava operasyonlarından kara harekatına kadar her şeyi savunuyorken ve PKK için sadece terörist demek izni veriliyorken, böyle havalarda, böyle yani bu tür zamanlarda böyle bir havada yaratılıyor. Sadece hükümetin bu ya da devletin bu politikasını savunmak şiddeti körüklemekten başka bir işe yaramaz. Şimdi bakın, bazı yazarlar burada kendilerince incelikler yaratmaya çalışıyorlar. Ne diyorlar? Böyle yapmakla aslında şiddetten kurtulmuş olacağız. Kürt sorununda barış elde edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? PKK'yı ortadan kaldıracağız. Ama neyle kaldıracağız? Daha büyük bir şiddetle. O daha büyük şiddet ne yapacak peki? O daha büyük şiddet de başka bir şiddet döngüsü yaratacak. Bu şiddet döngüsü giderek şiddetin bu toprakların değişmez kaderi haline gelmesine yol açacak. Öyle değil mi? Evet. Şimdi öte yandan bir de şu var. Yani PKK'nın bu Dersim'de, Tunceli'de gerçekleştirdiği korkunç saldırıda işte eşiyle birlikte katledilen, futbol oynarken komiser olayı var ve bugünkü gazetelerde de yürek paralayıcı. Evet. Fotoğraflar da var. Peki burada mesela bugün Oral Çalışlar da şey diyor, yani BDP'nin yapabileceği bir şey yok mu diyor burada. Kongrenin yapıldığı günlerde Tunceli'de işte bu öldürülme olayı oldu ve bu siyasi çizginin yayın organı olan Özgür Gündem gazetesi olayı neredeyse görmezden geldi. Kongrede de benzeri bir sessizlik söz konusuydu. Doğru. Şimdi ben işin diye zaten bu şiddet taraftarlığı, karşıtlığı bir boyutlu değil. Şimdi diğer boyutuna geçiyorduk. Yani tam da bu boyutuna geçiyorduk. Yazıda da öyle yaptım zaten. Yani Kürt hareketi çevrelerinden de şu sıralar en çok yükselen kelime, en çok kullanılan kelime barış. Sürekli bir barış talebi var. İşte canlı kalkanlar barış için hareket ediyorlar. Sokaklarda insanlar barış istiyorlar, ama burada da bir büyük büyük kandırmaca, kendi kendini kandırma var. O da şu. Tam da böyle bir olay mesela şimdi Dersim'deki saldırı. Sadece o değil. Savaşın tırmanması anlamına gelecek savaşı körükleme isteği gibi yorumlanabilecek bütün eylemler gerçekleştiriliyor. Ortam şiddet için iyice olgun hale getiriliyor PKK tarafından bu eylemlerle. Sonra biz barış istiyoruz diye bağırmaya başlıyorlar. Barış böyle olmuyor. Barış istemek de böyle olmuyor. Şimdi hani bir silahlı hareket ortaya çıkmışsa bunun bitmesi için belli bir hukuk, belli bir akıl, belli bir yöntem vardır. Bu yöntemin savunulması halinde mesela hani biz işte silahları bırakmak istiyoruz diyor PKK. Ama bu silahları bırakmamız için de şu şu şartlar gerekiyor. Tamam. Biz silahları bırakmak için bu açıdan siyaset de yapmalıyız demeli. Yani BDP silahsızlanmanın şartlarını yaratacak bir siyasi zemin yaratmalı. Böyle bir siyaset yapmalı. Burada da şiddet karşıtlığının öyle tereddütlerle, ikirciklerle gölgelenmeyecek şekilde ortaya konması gerekti. Çünkü şiddet, siyaset yapıyorsanız şiddeti bu açıdan bir yöntem olarak açıkça reddetmek zorundasınız. Hani tam da Hannah Arendt'i hatırlatma ya da ona atıf yapma noktasındayız. Hani şiddetin başladığı yerde siyaset biter diyor ya. Aynen öyle. Şimdi siyaseti şiddetle yapıyorsa PKK ayrı bir kategori olmalı. Ona silahsızlanma hukukunu hatırlatırız. Ona savaş hukukunu hatırlatırız. Yani insancıl hukuk kurallarını ki PKK Kızıl Haç nezdinde bile o Cenevre protokolleri imzalamıştı. Yani sivillere saldırının yasak olmasını, o yasak olduğunu belirten, işte sadece devlet arası savaşlar için değil, iç çatışmalar için de geçerli kuralları var bu Cenevre protokollerinin. Ona hatırlatılır. Sürekli olarak uyguladığı şiddetin meşru olmadığı söylenir. Yani burada hani bir kere ortaya çıkmıştır artık ne yapalım demek dediğim anlamına gelmesin bu tespitler. Yani birbirinden ince ince ayırmaya çalışıyoruz. Çok başarılı olduğumu düşünmüyorum bugün bu programda bu ayrımları yaparken yeterince incelikle ortaya koymadığım hissi var bende. Şimdi konuştukça ama anlatmaya çalıştığım mesele şu. Yani bir silahlı örgüt varsa bunu ortadan kaldırmanın tek yolu şiddettir dediğiniz zaman şiddeti daha çok büyütürsünüz. Ama şiddeti ortadan kaldırmanın barışçıl yolları vardır dediğimizde de örgütü, silahlı eylemlerini meşru gördüğünüz anlamına gelmiyor bu. Daha az şiddet üreten yöntemlerle veya şiddeti tümüyle bertaraf edecek yöntemlerle sorunu çözmeyi öneriyorsunuz. Yani o şiddete aslında veya o şiddet eylemine sadece odaklanıp onun üzerinden hareket etmek zaten biraz insanı şiddet seçeneklerine veya işte sadece şiddet kısıtlayan mantığına mahkum ediyor. Yani şiddet mantığı içinde hareket etmeye başlıyorsunuz. Şimdi BDP'nin buradaki sorumluluğu da açık artık. Yani siyasal alandasınız, siyaset yapıyorsunuz. Hani BDP ne kadar özerktir tartışmasını da çok anlamlı bulmuyorum. Bizatihi Kürt hareketinin kendi içinde de bu mesafeleri kurabilmesi gerekiyor. Yani özerk değilse özerk bir alan tanınması gerekiyor kendisine, siyasete. Ve siyasetin burada Dersim'deki bu gerçekten korkunç saldırıyı, gerçekten hani her türlü lanetlemenin ötesinde bir eylem olarak gördüğüm bu olayı açıkça kınamanız, açıkça buna tavır almanız gerekiyor. Çünkü sivilleri hedef gözetmeden veya o anda herhangi bir eylem hazırlığı içinde olmayan, eyleme gelmiyor, eylem bir ilişkisi olmayan polisleri, top oynamakta olan, futbol oynamakta olan polisleri taramak hiçbir silahlı hareket mantığına da ve hukukuna da sığmıyor. Evet, şimdi bu durumda tabii yani bir BDP'nin yapabileceği bir şey ya da söyleyecek sözleri yok mu diyen Oral Çalışlar ve başka gazetecilere de hak vermemek elde değil. Şüphesiz yani BDP meselesi değil. Kürt hareketi içinde sivil siyaset yapıyoruz diye ortaya çıkılıyorsa, sivil siyaset yaparken sivil siyasetin hakim olması için şiddet karşıtlığını bütün incelikleriyle de gözetmek zorundasınız. Yani aksi takdirde sivil siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor. Yani siz bugün böyle bir eyleme karşı sessiz kaldığınızda şiddetin siyaseti bütünüyle vesayet altına almasına, bütünüyle kendi tahakkümüne almasına göz yummuş oluyorsunuz. Kendi varlığınızı, varlık şartlarınızı, nedenlerinizi aslında bir tür reddetmiş ya da inkar etmiş oluyorsunuz. Bu da çok yaman bir çelişkisidir Kürt hareketinin. Yani BDP gibi bir oluşum bu kadar güçlü bir destekle parlamentoya geldi. Burada asıl işlevi şiddeti siyasete aktaracak, şiddet alanının boşalmasını siyaset alanına yönelmesini, yani siyaset yapmak üzere şiddetin sona ermesini savunacak güçlü bir sivil duruş gerekiyor. O zaman çok anlamlı olur. Ama bunu maalesef beceremiyor. Benim son kaç yazıda Kürt hareketine yönelik en büyük eleştirim sivil siyaset, demokratik siyaset üretme ve yürütme konusundaki büyük başarısızlık ve beceriksizlik. Evet, bu tabii doğru ve bu can alıcı bir şey. Yine de umut verici bir şeyi de dün dostumuz Gürbüz Özaltınlı da yazmıştı. Yani PKK'nın bu savaşı zorlayan tutumu buna teslim olmayı gerektirmiyor diyordu. Bu savaşın PKK tarafından istendiği ve meşru olmadığı düşüncesi Kürt siyasi hareketine desteğini esirgememiş çevrelerde de ilk kez bu kadar yaygınlaştı. Bütün savaş zorlamalarına rağmen toplumda hükümetin geliştireceği silahsız politikalara çok geniş bir desteğin hazır olduğunu da gösteriyor. Sağduyuya güvenmek lazım diyor. Doğru, yani biz bu sağduyuya güvenimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Evet. Zaten hani benim Kürt siyasi hareketinin özellikle bu sivil kanadında, yani siyaset yapan BDP gibi kanadında, hatta bizatihi Kandil'inde, İmralı'sında en büyük sıkıntının hükümeti şiddet politikalarından caydıracak sivil, demokratik, siyasi manevraları, adımları atmaktaki başarısızlığı, yetersizliği, beceriksizliği. Yani hükümet böyle yapıyor, işte onlar şiddetten başka bir şey anlamıyorlar diyerek kendi siyaset üretme sorumluluğunu sanki bir kenara bırakmak gibi için bahane üretiyormuş havası veriyor. Bu beceriksizlik, yani bu alanda bir beceri, siyaset üretme, demokratik siyaset araçlarını geliştirme konusunda becerisi daha iyi olsaydı, hükümetin bugün bu şiddet politikalarındaki ısrarına karşı daha güçlü bir toplumsal tepkinin doğmasını da sağlayabilirdi. Umarız tabii bundan sonraki dönemde bütün aktörler, toplumdaki bütün aklı başında sorumluluk sahibi insanlar bu şiddet yönündeki bu dizginsiz görünen gidişe dur diyecek sağduyuyu daha güçlü bir şekilde ortaya koyarlar. Evet, yani burada meşruiyeti bugüne kadar yenebilecek bir silah bulunamadı diyordu Özaltınlı dün. Hı hı. Gerçekten de buna dayanabiliyoruz. Yani senin de yazıda belirttiğin önemli bir şey bu. Eşiyle birlikte katledilen komiserin babasının sözü de çok etkileyici tabii. Çok etkileyici gerçekten. Sayı hesabı, parmak hesabı, kelle hesabı yapılır hale gelmek olamaz diyor yani. Evet. Kadar büyük bir acıyı yaşarken bu sözü söylemek ve artık bitirin bu işi, artık bu iş bitsin. Evet. Hani bir tür bu işi bitirin derken de şiddetle bitirin demiyor. Zaten. Kimsenin ölmemesini sağlamak, evet, demiş ki çok olgun tabii, bir tavır gerçekten. Bu da tabii toplumda büyük bir hani artık bıkkınlık ötesi bir durum. Yani acıyı artık kaldıramayacak bir hale geldi. Bu kadar acıyı, bu tür acıları toplum artık yeter. Olmasın bunlar. Toplumdan bu sesler daha çok yükseliyor. Evet, muhtemelen duymadığımız yerlerde bu ses çok daha fazladır. Bize ulaşmayan yerlerde de vardır ve çok daha fazladır. Evet, yani esas kaybın bu ölümlerin önlenmesi olduğunu söyleyen Ercan Kerman'ın evet. Çok önemli tabii, olgun bir şey. Çok olağan üstü önemi var onun. Yani bu anlayış hani ancak toplumda şiddete bir kör yönelişe karşı bir set oluşturabilir. Evet. Evet, peki burada bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şiddetsiz günler diyelim, böyle biraz klasik gibi olacak ama ne yapalım, bu hayatımızın en önemli parçası. En önemli aynen şeydir öyle. Bu. Günaydınlar olsun. Günaydın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.